διαβάσω από τις μικρές κυρίες. Ώσπου... Ο κύριος το πρόσεξε. Πω, ζέστα να σκάσω πάλι. Τα άλλα κορίτσια δεν δίσταζαν πια να μπαίνουν στον κήπο του. Να σκάτε. Να περνάνε ώρες ολόκληρες στο σαλόνι του. Σκάει ο Τζίτζικα σήμερα. Παίζοντας ολόκληρες ώρες στο σαλόνι του. Με το Λόρι. Μόνο η Μπέθη τολμούσε να παίξει το πόδι της στο αρχοντικό του τον Λόρενς. Ωραία, παιδιά, να σκάσω. Ζέστα. Την παρατήρησε ξανά και ξανά και ξανά πήρε την απόφασή του. Την επόμενη φορά που πήγε στο σπίτι των Μάρτς για το τσάι, βάλθηκε να μιλάει στην κυρία Μάρτς. Ο Λόρι παίζει πότε-πότε. Ο ένας καλός ο δάσκαλος και του κάνει το μάθημα. Αχ!